9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, drugi dzień lutego, mija 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Sąd zdecydował, że zatrzymani dwa dni temu byli gangsterzy Pruszkowa trafią za kraty. Pakiet onkologiczny przyspiesza leczenie, ale nie wszyscy chorzy są nim objęci. Potwierdza NIK, a minister zdrowia zapowiada zmiany. W tym serwisie Trójki powiemy także o zdenerwowanym prezydencie Stanów Zjednoczonych, który przerwał telefoniczne połączenie z premierem Australii. Niemal wszyscy zatrzymani na dalsze decyzje prokuratury czekać będą w areszcie. Sąd w Szczecinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na ponad dwa miesiące 13 z 14 osób zatrzymanych we wtorek przez CBA. To m.in. członkowie tzw. starej mafii pruszkowskiej, w tym Andrzej Z. pseudonim Słowik, w latach 90. jeden z najbardziej znanych i najgroźniejszych polskich gangsterów. Po odsiedzeniu wyroków kilka lat temu wyszli na wolność. Co tym razem zarzucają im śledczy? Prokurator podejrzewa ich m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia VAT-u, pranie brudnych pieniędzy, wymuszenia rozbójnicze i pobicia. Grupa działała od 2013 roku, głównie w Warszawie i we Wrocławiu, ale także w innych miastach Polski. Śledztwo przeciwko niej prowadzi prokuratura regionalna w Szczecinie. Natalia Skawińska, Radio Szczecin. W serwisie Trójki kolejne tematy. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się, jak działa pakiet onkologiczny. I ta kontrola potwierdziła to, o czym mówiono już wcześniej. Po wprowadzeniu pakietu dostęp do leczenia zależy od rodzaju nowotworu. NIK skontrolował realizację programu w 26 ośrodkach w kraju, a minister zdrowia już zapowiada zmiany w programie. Szczegóły raportu będą znane za kilka tygodni, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Niestety doszło do kategoryzacji pacjentów leczonych w ramach pakietu onkologicznego i tych, którzy pakietem nie byli objęci. Można powiedzieć, że dla pacjentów z pakietu rozpoczęcie leczenia, jego proces był szybszy niż tych poza pakietem. Tymczasem minister zdrowia Konstanty Radziwiłł już zapowiedział zmiany w pakiecie. Pracuje nad nimi Sejmowa Komisja Zdrowia. To było uznanie zasady, że tylko nowotwory złośliwe, takie, które dają przerzut, kwalifikowały pacjentów do tego pakietu. My to zmieniamy w taki sposób, żeby również nowotwory o złośliwości tak zwanej miejscowej. No i wreszcie to nie karta DILO, tylko rozpoznanie będzie zapewniać szpitalowi, że leczenie zostanie zapłacone bez limitu. Zmiany w pakiecie onkologicznym miały wejść od 1 marca, ale termin ten może ulec przesunięciu. Barbara Góra, Polskie Radio. Czy ograniczone są prawa klientów korzystających z różnego rodzaju usług za pośrednictwem internetu? Sprawdza to Komisja Europejska. Bruksela rozpoczęła postępowania, które mają wyjaśnić działania kilku producentów sprzętu elektronicznego, dystrybutorów gier wideo i operatorów turystycznych. Więcej o tej sprawie w relacji Beaty Płomeckiej. Komisja Europejska podejrzewa, że firmy, wobec których rozpoczęła postępowania, stosują niedozwolone praktyki ograniczające klientom wybór i tym samym pozbawiające ich korzyści. Jeśli chodzi o producentów sprzętu elektronicznego, to komisja sprawdza, czy złamali unijne zasady konkurencji, wprowadzając ograniczenia dotyczące ustalania cen przez dystrybutorów. Poza tym komisja postanowiła się też przyjrzeć porozumieniom zawartym między firmą odpowiedzialną za dystrybucję gier wideo, a ich producentami. Chce sprawdzić, czy stosują ograniczenia geograficzne, utrudniając konsumentom dostęp do produktów. A dyskryminację ze względu na narodowość komisja podejrzewa u operatorów turystycznych, na których skarżyli się klienci. Powoływali się na umowy z hotelami ze specjalnymi klauzulami, które uniemożliwiały zapoznanie się z korzystniejszą ofertą w zależności od miejsca zamieszkania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Donald Trump przerwał telefoniczną rozmowę z premierem Australii. To rzadkość w świecie polityki, bo politycy wiele wiedzą o dyplomacji. Co więc tak zdenerwowało gospodarza Białego Domu? Sprawa imigrantów, a dokładniej porozumienie podpisane przez Baracka Obamę, które zakłada, że Stany Zjednoczone przyjmą ponad 1000 uchodźców przebywających w Australii. Z Waszyngtonu Marek Bokuski. Według amerykańskich mediów Donald Trump zdenerwował się, gdy premier Turnbull zaczął dopytywać, czy wywiąże się z warunków porozumienia w sprawie przyjęcia uchodźców. Prezydent USA powiedział wtedy, że może to być dla niego śmierć polityczna, że wśród uchodźców mogą być terroryści i że rozmowa z Turnbullem jest najgorszą, jaką tego dnia prowadził. Planowane na godzinę połączenie telefoniczne Donald Trump przerwał po 25 minutach. Wielu ekspertów i polityków skrytykowało prezydenta za afront wobec jednego z najbardziej oddanych sojuszników USA. To był niepotrzebny i szkodliwy spór, mówił republikański senator John McCain, wyrażając przekonanie, że sprawa uchodźców jest nieporównanie mniej istotna od współpracy wojskowej obu krajów. Donald Trump tłumaczył swoją reakcję krytycznym stosunkiem do porozumienia zawartego przez Baracka Obamę. Pytam dlaczego? Dlaczego przyjmujemy 1250 osób? Dlaczego to robimy? Jaki jest cel? Pytał amerykański prezydent, ale dodał, że Stany Zjednoczone uszanują porozumienie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Korespondencją z oceanu kończymy serwis Trójki, kolejny o północy, a teraz pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Wreszcie wyjaśniła się przyszłość Roberta Kubicy. Będzie się ścigał w austriackim zespole Baikals w całym cyklu Mistrzostw Świata w wyścigach długodystansowych. Zamelduje się też na starcie i oby na mecie w legendarnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Teraz więcej o futbolu. Kamerun po wygranej 2-0 z Ganą został drugim finalistą Pucharu Narodów Afryki. Wczoraj jako pierwsza do finału awansowała reprezentacja Egiptu po wygranej w serii rzutów karnych z Burkina Faso. Na Wyspach Brytyjskich dużo mówi się tymczasem o zakończeniu kariery przez Franka Lamparda. Znakomity swego czasu pomocnik, kojarzony głównie i słusznie z występami w Chelsea. W niebieskiej koszulce zaliczył ponad 600 meczów, wygrywając i Ligę Angielską, i Ligę Mistrzów. Powiedział dziś pas. Po ponad 20 latach zawodowego kopania piłki zdecydowałem, że to idealny moment na zakończenie kariery. Mam 38 lat i czuję, że to czas na rozpoczęcie kolejnego rozdziału w moim życiu. Stwierdził Lampard, który w reprezentacji Anglii rozegrał 106 spotkań, tylko pozazdrościć takiej kariery. Schodzimy na ziemię i informujemy o dwóch transferach Wisły Kraków. Przy Reymonta nie będzie już grał Adam Mujta. Przenosi się do Piasta Gliwice. Zaś nowym zawodnikiem Białej Gwiazdy został Hiszpan Paul Lounge. Ten ma za sobą nawet krótki epizod w La Liga, w Granadzie konkretnie. Kibice siatkówki od dziś wiedzą z kolei, ile trzeba będzie zapłacić, żeby obejrzeć na PGE Narodowym mecz rozpoczynający Mistrzostwa Europy. Bilety na spotkanie Polaków z Serbami będą kosztować od 40 do 400 zł. Żeby obejrzeć w akcji w Krajowych Mistrzostwach najlepsze biegaczki narciarskie z Norwegii, płacić chyba nie trzeba w ogóle, ale niezmiennie trzeba podziwiać Marit Bjergen. Zdeklasowała resztę stawki na 10 km klasykiem. Dość powiedzieć, że drugiej na mecie Ingvild Flugstad Estberg dołożyła minutę. W jakiej formie jest Justyna Kowalczyk? Przekonamy się jutro i pojutrze. Po dwóch miesiącach startów w podrzędnych imprezach wraca do zawodów Pucharu Świata. W piątek pobiegnie w sprincie stylem klasycznym, w sobotę w biegu łączonym na olimpijskich trasach w Pjongczang. Kończymy kolarstwem i skandalem, jaki przytrafił się podczas trzeciego etapu wyścigu dookoła Dubaju. Andrii Grivko miał uderzyć celowo w twarz lidera klasyfikacji generalnej Marcela Kittela. Dowodem w sprawie m.in. zakrwawiona twarz Niemca. Ukrainiec w trybie natychmiastowym został wyrzucony z dalszej rywalizacji, a w cieniu tego zamieszania najszybciej finiszował inny Niemiec John Degenkolb. I to tyle o sporcie na dziś. Kolejny serwis jutro, kilka minut po siódmej. I jeszcze informacje o pogodzie. Na południu i południowym zachodzie Polski w najbliższych godzinach marznące opady, więc na drogach i na chodnikach będzie ślisko. W wielu regionach tej nocy także mgły i poniżej zera, bo od minus 6 do minus 1 stopnia. Piątek z przewagą chmur, słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki, a na zachodzie i na południu Polski przez cały dzień będą się utrzymywać mgły. Od 0 do 4 stopni w większości regionów, poniżej zera tylko w Suwałkach i okolicach, tam minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli ktoś nosi nazwisko Riedel, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos. Ale Sebastian, bo tym razem o nim mowa, jest także doskonałym gitarzystą, o czym będzie okazja się przekonać, bowiem zespół Cree i Sebastian Riedel wystąpią w programie trzecim. Początek transmisji w niedzielę o godzinie 19. Serdecznie zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. got to get better. Show me what the leaders say. Maybe we should write a letter. Said, dear Mr. May, we don't understand why poor people keep struggling, but you don't lend a helping hand. Matthew 5:5 say, the meek shall inherit the earth. We wanna be down that way, but you've been tripping since the day of your birth. Who said that to kill is a sin? It started every single war that your people been in. Who says that water is a precious commodity? Then dropped a big old black oil slick in the deep blue sea. Who told me, Mr. Man, that working around the clock will buy me a big house in the hood, cigarette ads on every block? Who told me, Mr. Man, that I got a right to moan? How about this big old hole in the ozone? What's wrong with the world today? Things just got to get better. Dear Mr. Man, we don't understand. Maybe we should write a letter. With a different name, might not be in the back of the bus, but it sure feels just the same. Ain't nothing fair about welfare, ain't no assistance in aid. Ain't nothing affirmative about your actions till the people get paid. Your 1,000 years are up, now you got to share the land. Section 1, the 14th Amendment says, no state shall deprive any person of life, liberty, or property without due process of law. Mr. May, we want to end this letter with 3 words. We tired of y'all. Niedawno jeden ze słuchaczy zapytał: panie Hirko, kiedy pan skończy z tym Prince'em i kiedy już nie będzie soul muzyka duszy rozpoczynany nagraniami Prince'a? Uprzejmie pana informuję, że tak chyba będzie już zawsze, bo to wielki artysta był, a przy tym pozostawił tak wiele wspaniałej muzyki. 39 oficjalnych albumów, do tego dochodzą kompilacje, nagrania koncertowe, no i oczywiście te, które ukazały się na singlach, maxi-singlach. Często tam są utwory dodawane, publikowane w formie elektronicznej. Zatem jest czego słuchać. A przy tym, tak jak wspomniałem, był geniuszem. Dobry wieczór Państwu w audycji Soul Muzyka Duszy. Wita Hirek Wrona. You the most important, at least on the west coast. I'm just tripping, it's something about your throat. You think different and understand how I float. Got cribs on both coasts, but but I'm a Chicago getter. You get down, but you ain't a gold digger. You got the soul with the figure to match. Your girlfriend said, yo, that dude is a catch. Creative with the gifts, plus he hit it from the back. In places we ain't supposed to. We making music, baby, you on the vocals. International lover, I never stay local. Go to places that you never been. Beautiful outside, even better when it's in. You have arrived, girl, you can come again. Come on. I know brothers try to spit to you, but I'm the only one that can get to you. Lifting you, my drive is shifting you. I opened your freak, it's like a gift to you. I truly and thickly am thankful. Long as I'm in your town, I'ma stay faithful. You know I can't escape you, no matter how far. You're still my star, you was there when the Mars tried to steal my car. Snapping with me, that's just how real you are. Sophisticated woman, you understand a man. You don't call all the time just to see what I am. Put a G in your hand, make sure you're living alright. Making love is me and I'ma give it all night. Turn over in the morning, make it warmer and better. Long as we can be, we can come together. Come on. So Far To Go. To wspólne nagranie Comona i D'Angelo pochodzące z albumu Finding Forever. Nie Comon będzie z bohaterem dalszej części tej audycji, ale właśnie D'Angelo. Never fed into the drama. I met her through my nigga named Jermaine Palmer, who knew her through his peoples by the Baltimore Harbor. Alana was the Maryland, thorough and attractive. Shorty that's relaxed with me and kicking back with a fat flick to cool out. With stress, cause the game would make you wanna pull a tool out and go the old school route. But all of that ceased when that piece checking the jewel out. A brother was charged, light a spliff and listen to the debarge. Let the shorty hit me with a massage to anoint, lubricating my meridian. Points. That was the summer, easy to remember. Alana was all up on Tariq agenda, how I used the backbender. She even told her best friend, Blender from Virginia, who asked me if I had a cousin, I could recommend her. But as time flowed on, we grew more mature and further apart when I began to do tours. We lost contact and slowly parted, reminiscing of when it started. It keep me feeling heavy-hearted, a stolen moment periodic, addicted to her presence like a narcotic. Though I wonder if she ever got it, the hypnotic that faded like a dream sequence that persuaded beyond being infatuated, spiritually intoxicated, calm sedated. I concentrated on how to get in touch with her, cause the fact of the matter remained that I missed the hypnotic, the hypnotic. Her number, but knowing it's been a while, it's hard to link. I figure what she probably thinking, soon start to drink, fighting the feeling I'm concealing, apparently at first appealing, later revealing to be deeper, resistance increasingly weaker. The essence of life is more than just mites and puff and reefer. This universe of black thought that I could teach her. I'm trying to touch her, only if I can reach her. I hit this kid, I sign up on his beeper, and asked him if he had a chance to speak to Jermaine Palmer, who fathers a preacher. To make the story short, me and my man soon ran into each other on a humble at a show in San Fran. I said, Joe Palmer, when did you last see Alana? He offered me a seat in attempts to make me calmer. When he began to break it down, my mind started to wind a response beyond somber, incredibly crushed, kind of feeling on my shoulder, that of a boulder. To find out that our life was over, it made the room feel colder. I thought I could get with her when she was a little older, but she a victim of the wicked system that controlled her. It's all chaotic within my life is symbolic, forever shadow on my mental. I never forgot it. Yo, the psychotic, the hypnotic. Yo, check it out, the most melodic, hypnotic, yeah. The Hypnotic, rok 1996, ależ to była znakomita płyta, 20 lat temu, no ponad 20 lat temu, jeszcze 21 nie ma, kiedy ukazał się ten krążek, znakomity, jeden z najlepszych w dorobku The Roots. Pozostajmy jeszcze przez chwilę przy nim. Never do. nation, fast-paced nation, world population confront their frustration. The principles of true hip-hop have been forsaken. It's all contractual and about money-making. Pretend to be cats, don't seem to know their limitation. Exact replication and false representation. You want to be a man, then stand your own. To MC requires skills, I demand some show. I let the frauds keep fronting and roam like a cellular phone far from home, giving crowds what they wanting. Official hip-hop consumption, the fifth thumping, keeping your party jumping with an original something. Yo, I dedicate this to the one dimension now, no imagination, excuse for perpetration. My man came over and said, yo, we thought we heard you. Joke's on you, you heard a biting ass crew, but and hatred, the game is ill-natured, it's nothing sacred. And yo, it's funny what I see some rap niggas do to make it. A few will blow up or go as far as they can take it. My 9 to 5 is just to hit you, get the party live. I'm Black Thought, used to rap for sport. Now the rhyme saying rent, pay, and life support. I take it very seriously within this industry. It's various crews that try to touch me, but I come with the beautiful things, and I bless the track plushly. Around the world, crowds love me from doing tours. Recipient of applause from all of you and yours. Creator of original sounds that's in the stores you take home to absorb and sweat it out your pores. Now who can stop the music running through these veins? Infinitely go against the grain. That's why my motto is to the life of limos and lights, airplanes and trains, short days and long nights, keyboards and mics, bass chords and drum kicks, and my mental deck, they hit my head like brick, as I embark on a mission, welcome into the dark, when I first spark the arts, when the listening start, open your head wide, and let the thought inside, my style fortified by all of Philadelphia, my delf more stealth than all the wicked wealth, I, mentality undetectable by the naked eye, dick, I get paid when the record is played, to put it short, I want it made like Ed, enough said, then after that I'm putting on my cousin Hamed. We let the ladies blend with the dark skin devil bread and discover my level is that of no other, and Roots Crew reign official and true while I'm continuing to pierwszy rzut ucha bym powiedział. Niewiele w tym utworze się dzieje, a jakżeż przepiękna kompozycja, fantastyczny tekst, no i przede wszystkim co tam się dzieje. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na tę fantastyczną współpracę basisty z perkusistą, to po pierwsze, po drugie w klawisz gdzieś tam wygrywał swoje, a gitara oszczędnie, ale cały czas do przodu. The Roots, rok 1996. To skoro wspomniałem najlepszą koncertową grupę świata w tej chwili, bo chyba takich można spokojnie określić, to chciałbym wrócić do ich wspólnego projektu z Johnem Legendem. On a hole of where the torch goes. In the tradition of these legendary sports pros, as far as I can see, I made it to the threshold. Lord knows I waited for this a lifetime, and I'm an icon when I let my light shine. Shine bright as an example of a champion, taking the advantage, never copping out or canceling. Burn like a chariot, learn how to carry it. Maverick, always above and beyond average. Fuel to the flame that I train with and travel with. Something in my eyes say I'm so close to having a prize. I realize I'm supposed to reach for the skies. Never let somebody try to tell you otherwise. One flame, one bonfire, let it burn higher. I never show signs of fatigue or turn tired, cause I'm the definition of tragedy turned triumph. It's David and Goliath, I made it to the eye of the storm, feeling torn like they fed me to the lions. Before my time start to wind down like the Mayans, I show them how I got to grind down like a science. It sounds like a riot on hush, it's so quiet, the only thing I hear is my heart. I'm inspired by the challenge that I find myself standing eye to eye with, to move like a wise warrior and not a coward. You can't escape the history that you was meant to make. That's why the highest victory is what I'm meant to take. You came to celebrate, I came to celebrate. I hate losing, I refuse to make the same mistakes. The fire. W 2010 był bardzo obfity, jeśli chodzi o wydawnictwa zespołu The Roots i Johnego Legenda. Do tego stopnia, że John Legend pojawił się na albumie The Roots, How I Got Over. I to był właśnie fragment z tego krążka, Fire, The Fire. A później ukazała się ich wspólna płyta John Legend and The Roots, Wake Up, na której znalazły się klasyczne utwory z repertuaru wielu gwiazd soulu, funky. Zresztą posłuchajmy fragmentu tego krążka. Yeah.

there's something new. Baby, to keep me and love you. And whatever passing minute, I'll make so much joy right the minute. Oh. Niewiarygodne. Tak się urywa, tak się kończy ten twór i tak zostajmy przy tym. Erykah Badu w duecie, uwaga, uwaga, jeśli Państwo wcześniej nie słyszeli i nie wiedzieli, to z D'Angelo. Tak, dokładnie tak. Ona kiedyś otwierała jego koncerty, występowała jako support i stąd właśnie doszło do nagrania tego duetu. A w oryginale Your Precious Love wykonywali Marvin Gaye i Tammy Terrell, jeden z najpiękniejszych duetów muzyki soulowej. Nagranie oryginalne zostało wydane w sierpniu 1967 roku. Państwo nie pamiętają tego, bo Państwo są młodzi, ja jeszcze pamiętam. No dobrze, to zostajmy jeszcze przez chwilę przy Eryce Badu i przy jej duetach. Thank you. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Eryka Badu, rok 2003. Album Worldwide Underground, tytuł utworu Think Twice. Na trąbce nie trudno się było domyśleć Ray Hargrove, ale to była kompozycja Donalda Byrda. To już trudniej, bo nie wszyscy znają dorobek tego artysty. Pozostajmy jeszcze przy duetach Eryki Badu. Z najwspanialszych i najbardziej wpływowych artystów naszych czasów, Flying Lotus, człowiek orkiestra, który miesza jazz z elektroniką, z hip-hopem, ze wszystkim. Takie to dzisiaj czasy. Until the Quiet Comes to album z 2012 roku, na którym znalazło się nagranie, które zaśpiewała Eryka Badu. See True to You. To taki był tytuł. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy, którą poprowadził Hirek Wrona, Plenty, czyli Eryka Badu, Guru i Jazz Matas. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Watching her driving by in her new whip so fly. Wish she could sing me a lullaby. To scoop her, I've got to try. In her eyes, there's a flame that burns right through my soul. Can't pretend to be cool. About to lose my control. Yeah, I know she's got plenty. Admirers, she's got many. Like an exotic fantasy. Into a frenzy, she sends me. Wow, I have to sit down and gather my wits now. Wanna caress those hips now. Wanna kiss those lips now. Hey, baby, I know you're calling out and answered twice. But baby, that's okay, it's nice.